Na europejski się szerzy i skory do tych połączeń. Cała Europa jest w ogniu. Radio World Neuropa. Soy Italii. Poznam koneksją sam Polski. Przemierza z muzą świat, a ty z nienawiścią patrz. Esselu Gang. Radio Wolna Europa, Wolna Europa. Kolejny etap, to opcja zagranica. Manchester, Kłajpeda, Bruksela. Thank you. rap, Swedish rap, French rap, Polish rap, European, rap. European track.